Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Obserwa. Ja sobie jeszcze wszystko pierdolę, panie numerze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imię. Śpiewa piosenka, że Wałęsa odbył. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawcy. Ale to nie ten piosenka. Tu uważa, że jest to piosenka. To niech pomyśli, to co nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić. Łatwiej się wrócą. No będziecie na tym dogadane. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! No i takim to sposobem otwarliśmy konserwę 23 sierpnia. Tak. Po tej stronie. Ja to. To po tamtej stronie. A po tej stronie Jabolissimi. A Jabolissimi. A tak przerwałeś, myślałem, że cię kurczę odcięło. No ja bym, chyba mnie pocięło, no ale no dobrze. Dzisiaj temat bardzo ciekawy, związany z datą. Zaczniemy od rozwiązania konkursu, czy od rozpoczęcia tematu? A możemy rozwiązać konkurs. A ja myślę, że jednak możemy zacząć temat, żeby tak... Właśnie ta nagroda w tym konkursie, tym nieoficjalnym, takim potajemnym, jest właśnie taka trochę tak związana z tematem. To tak taki nastrój wprowadza. No dobra, tak. No to zacznij o temacie. No. 23 sierpnia 1939 roku i teraz, kreatorze, mów, że... Był sobie taki punk. I można tutaj taką zagadkę zrobić, jak się nazywa ślad ryby, jaki zostawia ona w wodzie, jak sobie pływa. No, nie wiem, ale to chyba jakiś suchar, mimo że... Mokry suchar, bo z wody wyciągnięty, no. Ribbentrop. No, no tak, Ribbentrop, Mołotow. Dzisiaj zaczynamy od tego tematu. Później trochę jeszcze o armii sobie porozmawiamy, jak powinna wyglądać, a jak wygląda już od długiego czasu. I to nie Polska, tylko ogólnie armii świata. No, ale zacznijmy od paktu, który zniszczył normalny świat. No bo w zasadzie to był początek końca cywilizacji jakiejkolwiek, bo w tej chwili to ciężko mówić w Europie o jakiejkolwiek cywilizacji, moim zdaniem. Chociaż niektórzy twierdzą, że jeszcze są ostoje. Taki jak ostoja żubra gdzieś tam w Białowieży, to są jeszcze ostoje cywilizacji w Europie. No, w każdym razie ten pakt Ribbentrop-Mołotow został podpisany 23 sierpnia 1939 roku. I co on czynił? Się dogadali dwaj bandyci, czyli Związek Radziecki, Trzecia Rzesza, oba kraje socjalistyczne. Jedni bardziej międzynarodowo-socjalistyczni, bo chcieli uszczęśliwiać wszystkich dookoła, a drudzy narodowo-socjalistyczni, bo chcieli uszczęśliwiać tylko jeden naród kosztem innych. Także dwaj bandyci siebie warci. i to rozporządzenie, tam mówiło o tam umowach też gospodarczych, to była taka przykrywka, tam były jakieś, ile tam kto ma komu kauczuku dawać, jakiś tam ród i tak dalej. A faktyczna i dla nas istotna ta klauzula była dotycząca podziałów terytorialnych. I sobie tutaj decydowano, komu przypadnie Polska, komu Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i Rumunia, bo to sobie tak Hitler ze Stalinem tam sobie debatowali, co komu ma przypaść po ewentualnym ataku na Polskę, czy tam wymuszeniu jakichś ustępstw gospodarczych, terytorialnych i politycznych. No a jak się skończyło, to wiemy. Sobie Hitler zajął Polskę, Węgry urwały kawałek Rumunii, a Rosjanie sobie pogrywali później z Finlandią, zajęli Estonię, Łotwę, Litwę i jeszcze kawałek Rumunii też chyba zajęli, ale do tego nie jestem pewny. Chyba, że też coś więcej wiesz o tym. Rumunię Rosjanie oczywiście okradli. Z Besarabii i Bukowiny. Ale w 39 coś urwali Rumunii? Czy w 40. W 40 właśnie, czyli tak samo jak Estonii, Łotwie i Litwie zabrali wszystko, to Rumunii urwali spory kawałek. Tam gdzieś, no ale te państwa bałtyckie też w 40. Tak, tak, też w 40. Mówię, że w 40, bo się zastanawiałem, czy Rumunii to szybciej urwali, czy tak jak już leciało z górki, to wszystkie szybciej wtedy urwali. To zdaje się, wojna zimowa się tak, rozpoczęła. Finlandia. To zresztą jest dobrym przykładem, dlaczego trzeba być uzbrojonym. Finowie szli kiepsko wojskowo przeszkoleni, w prywatnych płaszczach, z prywatną bronią i w prywatnych butach. Oni dopiero po jakimś czasie, jak przeżyli ile dni na froncie, dopiero dostawali mundur. Także tylko to, że byli dobrze przeszkoleni w strzelaniu do reniferów i niedźwiedzi, uratowało ich przed ruskim. No bo w zasadzie umieli strzelać z tych broni takich, prawda, do polowania na zwierzęta i po prostu z nimi szli na front. Mało kto tam miał broń taką z prawdziwego zdarzenia. Większość broni, jaka była na froncie wojny fińsko-radzieckiej, to była broń albo zdobyta na Rosjanach, albo broń myśliwska, z której zresztą Finowie bardzo dobrze strzelali, dlatego Rosjanie mieli straty 10-krotnie wyższe niż Finowie. Tak, i nawet jest taki kawał, że w trakcie wojny zimowej idzie pułk radziecki na linię Mannerheima, na jakiś tam obiekcik, drewnianą chatkę, która ma niby być linią obronną, no ale no tam większość uzbrojenia, większość fortyfikacji była drewniana. Tak, więc to jest naprawdę ewenement jest na skalę II wojny światowej. Idzie sobie pułk na taką drewnianą chatkę, co ma robić za fort i tam wraca jeden, ledwo ranny, mówi: tam był ukryty snajper. Posłali dwa pułki zatem w takim wypadku. Znowu wrócił jeden. Nie wygoniliśmy tego snajpera. Posłano dwie dywizje. Przeżyło dwóch, wrócili się i ledwo żywi przyczołkali się do bazy wyjściowej i tak. Oni oszukiwali. Tam było dwóch snajperów. A tak na poważnie, to ja polecam naprawdę jeden z lepszych filmów wojennych europejskich, to jest Talwisota, wojna zimowa. Tam jest właśnie. I tak Finowie już trochę z perspektywy lat dodali sobie, powiedzmy, uzbrojenia i mundurów, ale początek filmu pokazuje, jak wyposażony idzie żołnierz na wojnę. Bierze strzelbę, ubiera się w najlepsze buty prywatne, jakie ma, bierze sobie jakiś tam płaszczyk zimowy, takie tam ciuchy, te co tam, powiedzmy, przy pracy w polu, czy tam gdzieś w mieście używa, idzie po prostu na front się zgłosić tam do poboru. I dopiero tam dostają mundury, co w praktyce nawet tak nie wyglądało, bo często mundury dostawali po kilku dniach walki. Także. No. I Finlandia pokazała, co daje uzbrojone społeczeństwo. Tak samo Szwajcaria nie została tknięta w znacznym stopniu nie przez to, że miała konta, bo Hitler bardzo chciał zająć te konta, tylko niemieccy dowódcy powiedzieli, że nawet jeśli część Szwajcarów będzie proniemiecka, to ci, którzy gdzieś tam w łukach się ukryją, to będą przez lata stanowić potworne zagrożenie w ogóle dla Niemców. Szwajcaria to akurat miała plan taki, żeby się zamknąć w wewnętrznych dolinach Alp, wysadzić tam tunele i wszystkie strategiczne surowce, złoto i tak dalej było tam przygotowane, żeby ukryć w górach, które byłyby niedostępne. Ale wejdź Szwajcarzy by mogli się bardzo długo bronić. Ale wejdź w góry w warunkach szwajcarskich. Gdyby nie to, że Czesi zostali tak wydymani przez Francuzów i Anglików, no i w zasadzie Polaków trochę też, chociaż tutaj bardziej sobie sami nagrabili swoją polityką, to przecież Czesi też by mogli w Sudetach się bronić, by parę dróg zablokowali, Niemcy by sobie stali i dostawali baty od Czechów z tych bunkrów. No, czołgi niemieckie nie były w stanie przejechać przez Sudety wtedy. To nie były czołgi takie, jakie tam z filmu widzimy, to były tekturowe zabawki, które miały pancerz grubości 20 paru milimetrów. Lepszy karabin był to w stanie przestrzelić, a co dopiero jakieś działo w bunkrze. No karabin nie był w stanie przestrzelić tego, ani lepszy, taki, tylko jeden Urugwaj był w stanie to przestrzelić, polska produkcja przeciwpancerzowi. No ale Bofors to jest działo, tak? No ale takie to można w ręku, powiedzmy. No. To działko, no, ale to nie jest działko, karabin. Nie. Dobra. Powiedziałeś też, że w 38, bo Sudety były zajęte w 38, Czechosłowacja tak. Rozebrana w 39. W 38 no, ale to było Polacy nie wydymali Czechów. Ale mówisz, może to... Czesi sami sobie nagrabili, bo Czesi przeszkadzali nam w czasie wojny polsko-bolszewickiej, a na dodatek Czesi nie chcieli żadnych układów z Polską podpisywać, mimo że wojskowi czescy i wojskowi polscy potajemnie się nagadzali, co robić przy rosnącej sile niemieckiej armii. Po pierwsze, Czesi nie chcieli się bronić. Więc obrona Czechów na siłę to była niemożliwość. Niewykonalna rzecz. Po drugie, Czesi zajęli Zaolzie w 19 roku, kiedy my byliśmy słabi i już nie oddali, więc wkroczyliśmy na swój teren. Po trzecie, nawet jeżeli byśmy nie uczestniczyli w tym rozbiorze, to tam szła nitka kolei, jedyna prowadząca na północną Słowację z zachodu. I przejęcie tego fragmentu po prostu uniemożliwiło Niemcom przerzut wojsk w wojnie obronnej. To był tak strategiczny rejon. Poza tym wydobycie surowców i przemysłowy okręg bardzo ważny dla produkcji wojennej. Więc to był ruch obronny, a nie sprzymierzanie się z Niemcami. To jest, trzeba... to był ruch obronny, ale no... Sprzeciwić się kategorycznie tym bredniom komunistycznym, które nam wmawiano przez dziesiątki lat, że zabranie Czechom Zaolzia to była pomoc w rozbiorze Czechosłowacji. To było jedyne sensowne, co można było wtedy zrobić, ale kwestia, że Czesi taką idiotyczną politykę prowadzili i Polacy, że po prostu się nie dogadali. Gdyby się dogadali, to by to inaczej wyglądało, a jednak Czesi mieli też część armii, która chciała walczyć. Gdyby się dogadali, to by Polacy wzięli, rozpędzili niemiecką piechotę, a czeskie czołgi by rozjechały niemieckie. No ale... Tak. Tak by było, bo potencjał, powiedzmy, pancerny Czechów, a Niemców w 1938 to był porównywalny. Jeszcze dodać do tego, że Polacy mieli ogromne ilości przeszkolonych czołgistów, którzy nie mieli na czym jeździć. Także nawet jak Czechom by się nie chciało wszystkim walczyć, to Polacy by po prostu przejęli część sprzętu, biorąc udział we wspólnej wojnie po prostu i walcząc z czeskimi czołgami i Niemcami. Taki był plan zresztą tajny, ale politycy woleli inaczej. Politycy czescy liczyli na plan, a jak to był ten dowcip na temat planu czeskiego, czeski plan to aeroplan. Nie znałeś tego? Nie. No bo przecież w ogóle, że Czesi nie chcieli się bić. No Czesi się chcieli bić, tylko ich politycy byli tacy dupowaci. Bardzo przypomina naszą Platformę Obywatelską obecnie. Bo przecież Czesi liczyli na to, że Francja i Anglia się za nimi wstawi, a jak się nie wstawiła, to po prostu wsiedli do samolotu i polecieli jak najdalej od Czech, żeby czasem ich nikt nie sprzątnął za tę zdradę. Na przykład zaocznie, nie wiem czy wiesz, ale zaocznie Hacha i któryś tam jeszcze dostał wyrok śmierci przecież po tym Monachium, tej konferencji. On już nie wrócił do Czech przez długi czas, dopiero chyba po wojnie tam na jakiś czas się zjawił, ale jak komuna zapanowała, to znowu wyjechał. Tak słyszałem, nie wiem ile w tym prawdy, ale tak słyszałem, że on dostał wyrok śmierci przecież za to. W Czechach. W końcu miał za co. No miał za co, no bo tak skrzanić sytuację, no to się naprawdę byli znaczącą armią, jeśli chodzi o uzbrojenie, tak samo Węgrzy. Dobrze, no... uwaga, telefon, dzwoni Felix. Witamy Felixa. Hej, czy uważacie, że Polska i Czechosłowacja razem byłyby w stanie obronić się jednocześnie przed III Rzeszą i Związkiem? Przede wszystkim Ruscy wtedy byli w środku czystek. Nie byli w stanie nic zrobić, bo był taki rozpiernicz. Stalin przecież miał jakieś opóźnienie w ataku na Polskę, dopiero 17 września ruszył. 17 dni miał opóźnienie. Miał ruszyć chyba, dzień po Niemcach. Chyba, że zrobił celowo to opóźnienie. No jedni twierdzą, że tak, ale ja sądzę, że po prostu mobilizacja tak wolno szła, że Stalin stwierdził, a najwyżej w ostatniej chwili ich wycofano, jakby Francja zareagowała, więc to było na zasadzie, że po prostu, wiesz, spóźnił się i później robił dobrą minę do złej gry, że niby taki wytrawny strateg. Stalin nie był wytrawnym strategiem. Zrobił czystkę, zrobił był w 38, bo mówimy teraz hipotetycznie o sojuszu czechosłowacko-polskim, tak? Polskim. Czyli możliwym jeszcze najwyżej w 38. Tak, czyli, ostatni moment. No wtedy jak najbardziej. Armia Czerwona była znacznie mniejsza niż w 39, znacznie mniejsza niż w 41. Była to ostatnia fala czystek. Wprawdzie czystki to nie do końca obniżyły poziom armii, dowodzenia wewnątrz Armii Czerwonej, bo w czystkach usunięto głównie bolszewików, czyli niemieckich agentów w I wojnie światowej. No coś tu jest. O czym się rzadko mówi. Tak, ale to jest prawda. A poza tym Niemcy jeszcze nie były tak mocne jak w 39. To były dopiero w 38, no to tak zaczęli się zbroić, no koło 35 tak już mocniej. Czyli tak jeszcze nie były to taka mocna armia. Porównywalne byłoby to siły Czechów plus Polacy przeciwko Niemcom. Na wschodzie byłoby zabezpieczenie w postaci traktat, był układ wielostronny na temat nieagresji między państwami bałtyckimi, Polską, Rumunią, a Związkiem Radzieckim, czyli państwo, które by pierwsze zaatakowało z tych, byłoby w pewien sposób wykluczone, więc to w jakiś sposób wykluczało atak Związku Radzieckiego. W 39 oczywiście siły Niemiec były zbyt duże, żeby inni sygnatariusze, Rumunia i tak dalej, byli w stanie zareagować. Czyli w 38 siły byłyby wyrównane. Kwestia jest inna do zastanowienia się, jaka byłaby reakcja międzynarodowa, bo tu nagle było, że to agresja na te biedne. Nie no, plan był taki, ten tajny, o którym Szeremetiew mówił na wykładzie, bo ja go spytałem, co sądzi o Czechosłowacji, że przecież były jakieś tam tajne umowy, a mówi, że były. Że plan był taki, że jak po prostu Czesi się na nic nie zgodzą, tylko że było ryzyko, że Hitler faktycznie zbombarduje Pragę, a niestety Czesi to są tchórze trochę i tego nie zaryzykowali. Ale gdyby, powiedzmy, zaczęły się bombardowania Pragi, to automatycznie jest wojna się, wiesz, wywala Niemców sudeckich z Sudetu, bo taki był plan. Czesi nawet przygotowywali się na to, żeby tych wszystkich Niemców spakować i odstawić po prostu na granicy i się przejmujcie w Niemczech z nimi. To było kilka milionów ludzi, więc Niemcy by mieli ogromny problem logistyczny, co z tymi zrobić, a Czesi byli zdeterminowani. To nie są tak jak Polacy, że się cackają z Niemcami. Czesi się nie chcieli cackać z Niemcami. Oni chcieli po prostu ich spakować i wywalić za granicę w momencie każdej agresji ze strony Niemiec, jako potencjalnych wrogów wewnętrznych. No Czesi mieli takiego pecha, a tych Niemców sudeckich było więcej niż Słowaków. Tak, ale Czechów Adgard było więcej niż Niemców sudeckich, więc ich po prostu wywalili. Czesi zresztą mieli przygotowywany na to nawet plan, co zrobić z tymi Niemcami sudeckimi w razie wojny. Po prostu chcieli ich spakować i wywalić po prostu za granicę zwyczajnie. Niemcy mieliby ogromny problem. Naprawdę, wyobraź sobie wykarmić 2 miliony gęb. To byłoby niewykonalne. To popsuło praktycznie całą i morale niemieckie by to zniszczyło i jeszcze na dodatek to mieliby ogromne zasoby wojskowe przeznaczyć tylko na to, żeby wykarmić ich. To był dobry plan, wbrew pozorom. Taki cwany. No, bardzo cwany. Czesi mieli tego pecha, że pod niemieckim butem żyli kilkaset lat, więc to nie ma to tak. Właśnie, mieli naprawdę dużo tych Niemców. Natomiast nie mówi się w ogóle o tym, że Austriacy, w Austrii były straszne zadymy, jak przecież Niemcy tam weszli po Anschlussie, bo Austria miała też nazistowski rząd, ale nazistowski austriacki. A wiadomo, że dwaj bandyci się niekoniecznie muszą lubić, mimo że są z tej samej frakcji, więc naziści austriaccy zwalczali nazistów tych niemieckich i nie chcieli w ogóle tego, żeby się połączyły Austria z Niemcami. To było mi na rękę w ogóle. Austria chciała mieć swoją tamtę wielką monarchię Habsburgów odbudowywać, a nie tam z Niemcami się dzielić. Także tak samo Austria już nawet w momencie, jak był Anschluss Austrii, można było coś tam namieszać. Myślę, że to był ostatni moment, żeby coś realnie politycznie zadziałać. Anschluss. Tak, wcześniej to było. Żeby, bo wtedy byłoby bezpośrednio po incydencie, byłoby to jako jawne naruszenie traktatu wersalskiego, co mogłoby, no, wtedy wojna jakaś przeciwko hitleryzmom, przeciwko Niemcom, byłaby możliwa, to nawet z poparciem międzynarodowym. W innych wypadkach byłoby, że ojeja, że to agresja na te biedne Niemcy, rozbrojone, lewaki by płakały, że co to, jak tak można. A potem jak Niemcy napadli, też trochę płakali, ale chyba byli zadowoleni. Nie wiem. Tak, i druga sprawa. W 38. Ktoś tutaj? Halo? Halo, już dobrze, już jest dobrze. Jakiś tutaj agent niemiecki się wkradł. Piąta kolumna. No, w 38 Rosja, raczej ZSRR, Rosja to w ogóle nie istnieje nawet do teraz, ZSRR nie miało jeszcze tak ścisłych umów z Rzeszą, bo oni niby tam współpracowali potajemnie, bo Niemcy swoją armię budowali w Związku Radzieckim i robili eksperymenty te naukowe i wojskowe. Natomiast jeszcze to nie było tak zaawansowane jak po pakcie Ribbentrop-Mołotow, więc Rosja by prawdopodobnie nie wiedziała, co zrobić. W którym roku? W 38 by nie wiedziała, co zrobić. W 38 to nie było współpracy. No mówię, praca nie, ale była ta tajna. Przed Hitlerem. Ścisła współpraca była przed Hitlerem. Hitler współpracę najpierw osłabiał, a potem ją zerwał. W miarę szybko. I do niej tak, wrócił. Tak, mi się wydaje, że potajemnie współpracowano nawet w 38, że jakieś tam poduszkowce coś tam Ruscy robili na podstawie niemieckich jakichś badań, coś tam. No bo pierwszy poduszkowiec wojskowy to jest rosyjski wymysł. Radziecki znaczy. Robić no, mogli jeszcze. No, może coś tam, może ja nie do końca mam tutaj prawdziwe dane, może gdzieś po środku leży, prawda? Moim zdaniem współpraca lepiej lub gorzej, ale jakaś tam była. Natomiast taka ścisła współpraca, jak po pakcie Ribbentrop-Mołotow, to jej w 38 w ogóle nie było. Poza tym, co ciekawe, Anglia i Francja sprzedała Czechosłowację właśnie dlatego, że Czesi szukali sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Widzieliście to? No, Czesi szukali sojuszu ze Związkiem Radzieckim, to prawda. No, ale czy dlatego Zachód sprzedał Czechy? No nie wiem. Raczej no, Zachód cierpiał na pacyfizm pierwszowojenny. No tak. Ale wiesz, to był pretekst też, dobra? Bo jak się nie chcą z nami umawiać, to czemu my mamy być gwarantem, skoro to Związek Radziecki ma umowę z Czechami teraz nową podpisaną? Ale jak mają być gwarantem, jak mieli sojusz podpisany i się wypijali wtedy? Francuzi. No tak, no ale wiesz, no Czesi, nie wiem czy podpisali, o ile mi wiadomo, to coś tam Czesi ze Związkiem Radzieckim podpisali. Czechosłowację podpisała. No szukali, tam szukali, no ale to nie jest pretekst, żeby wypowiadać sojusz, który jest zapisany i który był i trwał. A tak patrząc na historię XX wieku, czy kiedykolwiek politycy z Zachodu się zachowali honorowo albo ze Wschodu? No to trzeba szukać różnych źródeł, ale... No był jeden. To ty pretekst. No. Był jeden, który się zachował honorowo i chyba wtedy to może nawet aż zbyt honorowo. O którym mówisz? O Beku. A no, ale to był nasz, no to wiesz, to nie jest zachodni polityk, to nasz, rodzimy. No tak, on nie jest ani zachodni, ani wschodni. No. On pilnował naszego interesu, ale niestety no wyszło jak wyszło. On pilnował honoru. No właśnie. A co do tych Czechosłowaków zresztą. Na przykład na Słowacji, zanim zwyciężyła frakcja tego księdza Tiso, tego takiego pro-nazistowskiego w pewnym sensie, jak to stwierdzić, on jest jakiś taki pokręcony, bo kiedyś czytałem, to na Słowacji były dwie frakcje. Jedna była bardzo propolska, nawet taka, żeby się Słowacja oderwała od Czechosłowacji i bardzo ściśle związała z Polską na zasadzie autonomii śląskiej. A drugi był właśnie skrajnie odmienny, żeby się z Niemcami związać. To był ten ruch tego księdza Tiso i tych tam narodowców. No i ci Tisowcy wygrali. No tak, ale to była niewielka różnica, więc gdyby powiedzmy Polska albo Czechy jakoś tam wpłynęły, to można byłoby tą frakcję drugą doprowadzić do władzy i wtedy by inaczej wyglądało, bo Słowacy tylko 50 tysięcy żołnierzy zmobilizowali do walki z Polską. Większość nie chciała walczyć z Polakami. Wbrew temu, co się mówi, że Słowacy tak ochoczo niby na ten nowy targ uderzyli. Ale to tylko 50 tysięcy żołnierzy zmobilizowali, a Słowacja miała dużo większą armię jako Słowacja. Także nie wszyscy chcieli walczyć z Polską i to nawet dosyć duża to była część. No właśnie. No i wróćmy do tematu głównego, gdyż tak sobie lawirujemy, krążymy wokół tematu Pakt Ribbentrop-Mołotow. Czyli 23 sierpnia 1939 roku w końcu dochodzi do tego, że niemiaszki z Kubańce dogadały się ze stalinowcami, żeby pokroić Europę. To był dosyć bardzo szczwany wybieg strategiczny. Ja podchodzę do historii raczej właśnie w taki sposób historiozoficzny, strategiczny, więc takie podejście próbuję forsować. To był bardzo szczwany wybieg, gdyż nie byłoby wtedy wojny na dwa fronty dla Niemiec, czego się Niemcy, zwłaszcza niemiecka generalicja, bardzo, bardzo obawiali. No i w ten sposób miałaby przypaść Litwa i tereny Polski na zachód od Narwi, Wisły i Sanu. Ostatecznie trochę to przerobiono. Jako znaczące jest to, że Niemcy z bolszewikami po wygraniu wojny zrobili w Brześciu paradę wojenną. Sam Guderian nawet ją odbierał, gdzie noga w nogę szli Niemcy z bolszewikami. To było zabawne, bo na zdjęciach widać dysproporcje między w ogóle stanem umundurowania i w ogóle jakimkolwiek stanem zbrojnym armii niemieckiej a radzieckiej. Rosja to po prostu była zbieranina na jakieś płoty, jak się na te zdjęcia patrzy. Telefon. No, odbieramy. Kołkman. No, cześć, chłopaki. Dzień dobry. No, dobry wieczór. Nie powiedzieliście jeszcze, że... Znaczy, ja coś takiego wyczytałem, że było coś takiego jak plan burza. Nie ten Akowski nasz, przeciw ruskim, tylko że Ruscy chcieli zaatakować Niemców też w 1941 roku, ale no, Hitler ich uprzedził. No, ale takie są fakty. No, takie są fakty, ale nie wspomnieliście jeszcze o tym. No bo to jest w 31, jesteśmy w 39 dopiero. No. My jesteśmy ci źli reakcjoniści. Znaczy jesteście jeszcze wcześniej niż tak, no. Ale, a co sądzicie właśnie, jakbyśmy jednak nie unieśli się honorem, tylko powiedzmy, albo sprzymierzyli się z Hitlerem na ruskich, albo z ruskimi na Hitlera. No to jeden i drugi scenariusz by wyglądał tak samo. Byłoby, przy czym jeżeli byśmy wybrali Niemcy, to by ten scenariusz trwał kilka lat, a gdybyśmy wybrali Sowietów, to najwyżej rok. Najwyżej rok by to wyglądało. No, scenariusz, jak to w błyskawicznym tempie wyglądało, niech dadzą państwa bałtyckie. Związek Radziecki wkroczył do państw bałtyckich niby na ich żądanie. Dobry nie, dobrze. No to był pis na wodę, nie, ale gdybyśmy świadomi jednak... Na wodę, no, na żądanie, no, rządy wysłały noty. mimo że to było tam duże przekręty wewnętrzne, żeby wysłać takie noty, to wysłali noty do Moskwy, że chcą pomocy i baz z Armii Czerwonej. Weszła Armia Czerwona. Dwa miesiące sobie siedzieli niby cichutko, rozrabiając coraz bardziej, aż w końcu stwierdzili, że teraz oni ogłaszają włączenie tych państw do Związku Radzieckiego po kolei. Ja myślałem, że Stalin jest normalnie, wiesz, wziął podstępem jakieś NKWD, no ale jeżeli no, oni... Podstępem, no przecież wymuszono na tych rządach takie działania. Nie, ale na przykład, no ja... Dla mnie ciekawą opcją byłoby, gdyby obóz Piłsudskiego, nie? Sprzymierzył się jednak z Hitlerem, tak daleko od siebie w sumie nie byli i ja zaatakował tych ruskich. No nie wiem, Piłsudski planował atak prewencyjny na Niemcy kiedyś. W 1933 czy 4, oczywiście tak, ale później no nie... Piłsudski miał bardzo daleko od Adolfa i to przekłamanie trzeba od razu odrzucić. No sprostuj. Dlaczego Adolf przyjechał na jego pogrzeb na Wawelu? Bo się bał. Adolf wszedł do kościoła, bo chciał się upewnić. Był taki dowcip w czasach długich, że tutaj dziadek opowiadał, że dlaczego Adolf wszedł do kościoła, mimo że nienawidził kościoła, żeby się upewnić, czy Piłsudski na pewno nie żyje, czy nie robi jakiegoś wykrętu. To tak. Coś tym jest. Adolf miał ogromny szacunek i respekt. Respekt, to jest lepsze słowo. Przed Piłsudskim. Zaraz, to w takim razie, czy jak była msza pogrzebowa Kaczyńskiego, czy do kościoła wszedł Putin i Tusk? No, żeby się upewnić, czy nie żyje. No. Może to nie była kwestia respektu w tym momencie, w tym wypadku akurat, ale też pewność może tak. I podsumowując, my w 1939 mieliśmy dramat antyczny. Sprzymierzyć się z Niemcami, z Ruskimi albo z nikim, tak czy siak dostaliśmy po dupie. Poza tym Niemcy, jeśli byśmy spełnili ich żądania, to nawet Niemcy, mimo że się tak mówię, że autostrady budowali w ogóle, ale niemiecka technologia i ówczesne metody budowania autostrad w Niemczech nie były w stanie zapewnić eksterytorialności. Gdyby Niemcy przekopali 80 km polskiego Pomorza, to by to spowodowało ogromny zator wszelkiego transportu północ-południe do portów. Oni by to celowo wykorzystali, żeby nam pętle na szyi założyć i przeszkodzić w transporcie węgla i cukru do Gdyni, gdzie one były sprzedawane na cały świat i dawały kasę w dolarach i złoty. Pewnie most na Wiśle zrobiliby za niski, nie? I nie mogliby tak. Na pewno. No a tak, jak niby teraz jesteśmy przyjaciółmi Niemiec, a tor wodny do Świnoujścia został zablokowany przez Nord Stream, tak? Czyli tak. Nowy Ribbentrop-Mołotow. A Niemcy, wiecie, jak się wykręcają z tym gazoportem, że niby ten obecny tor podejścia do portu jest odpowiednio niski, tylko że ten przyszłościowy, który będzie dla tankowców, to akurat w tym już wyżej tą rurę wsadzili. Także to jest celowe działanie, to jest z premedytacją. Tu niby zostawiam, że jest okej, okay, a tu, gdzie jest przyszłościowa możliwość rozwoju, to specjalnie wyżej tą rurę położyli, żeby był problem. No to ja bym wziął i wynajął jakiegoś gościa zapłacić za statek. Niech przypłynie większym tankowcem. Ale ja też tak mówiłem w pracy, jak o tym gadaliśmy i mówiłem, obciążyć jakiś stary ruski tankowiec i jeszcze ruski zmieścić ruską rurę, to będzie w ogóle zabawne. Będzie katastrofa ekologiczna, ale no... A co dobra, to no to ja, pożegnam z wami po niemiecku, znaczy podziękuję za rozmowę niemieckim słowem Salam aleikum. No to słuchaj w radiu, bo zaraz po odpowiem niemiecku. Jeszcze do tych Czechów jedną rzecz. To ja się pożegnam po niemiecku, szalom. Ciekawe. To chyba ci Niemcy, którzy już dawno nie istnieją, do tych Niemców przyszłani. W każdym razie ta kwestia z tym dramatem antycznym to jest całkiem dobre, tylko że w dramacie antycznym to byśmy, w takim prostym dramacie, to byśmy byli opuszczeni przez sojuszników i też to nam się mówi, że byliśmy opuszczeni przez sojuszników, że byliśmy bezbronni. Po pierwsze, najpierw o tej bezbronności naszej. Niemcy miały 1,5 razy tyle, 2 razy tyle żołnierzy, mieli 2800 czołgów bodajże, my tylko 800 wozów pancernych. Zgadza się? Znaczy Niemcy też mieli 2000 wozów pancernych, bo to ciężko czołgami nazywać, tak samo zresztą jak polskie. To były pseudo-czołgi, i polskie, i niemieckie. Przy czym nasze czołgi były już w tej nowej generacji. A większość niemieckich to była taka generacja właśnie międzywojenna. Czyli większość, nie wszystkie, bo mieli też czołgi lepsze od naszych, no ale to dla pancerniaków, dla fanów wozów pancernych zostawmy. Mieli więcej samolotów, niekoniecznie nowocześniejszych. Myśliwce mieli nowocześniejsze, mogły atakować nasze z góry. I oni operowali dużymi grupami przeciwko, a my rozrzuciliśmy siły na zwłaszcza lotnicze, również pancerne, na różne fronty, rozdzieliliśmy je, żeby każda jednostka w jakiś sposób miała to wsparcie lotnicze, wsparcie czołgowe. I też swoje siły rozciągnęliśmy na ogromnym froncie. W momencie, kiedy Niemcy atakowali skupionymi kierunkami ze Śląska na Warszawę, z Prus na Warszawę i z Pomorza Zachodniego w kierunku Prus wschodnich, no to w tamtych rejonach była ogromna dysproporcja. Po drugie, nasi żołnierze byli bardzo waleczni, ale nie zmotoryzowani. Niemiecka armia była już częściowo zmotoryzowana i jak oni jechali, atakowali, no to oni wcale nie byli lepsi. Nie potrafili wziąć i pokonać naszych żołnierzy. No ale powiedzmy, przychodzi noc, więc trzeba wykonać taktyczny odwrót. Niemcy się tam trochę cofają, żeby tam odpocząć. Tutaj zostawiamy ariergardę, no i teraz nasi żołnierze się wycofują pieszo. Kilkadziesiąt kilometrów. Na drugi dzień Niemcy gonią ich samochodami. I tak cały tydzień. No kurde, no po tygodniu jakby ktoś biegał po kilkadziesiąt kilometrów dziennie, to też by nie miał siły walczyć. No tak. Plan strategiczny był zły, żeby rozciągać siły na całym froncie. Najlepsza armia poza tym była unieruchomiona. Armia Poznań przez tydzień bezczynnie siedziała zamiast walczyć, a była naprawdę dobrze wyposażona. To była jedna z nowocześniejszych armii w Polsce. Miała dosyć dużo samochodów jak na polską armię do transportu. I oni siedzieli, czekali, dopiero się mogli wykazać w zasadzie 8, 9 dnia wojny, jak była w zasadzie tam przed bitwą i w czasie bitwy chyba nad Bzurą. Tak. Która i tak nie była do końca wygrana, bo w zasadzie tylko spowolniono trochę Niemców. Także... Czy spowolniono? Najpierw zupełnie rozbito i odrzucono te jednostki, na które wpadliśmy. No tak, ale sumarycznie. Oni dostali posiłki, a nam, zdaje się, brakło amunicji czy czegoś i szczęścia. No tak, ale na przykład pod Krakowem, jak były czołgi francuskie i brytyjskie w polskiej tej armii, te takie chyba Matyldy czy coś, było ich kilka, i te czołgi skutecznie rozwaliły takie zgrupowanie chyba prawie 100 czołgów niemieckich. Straty niemieckie sięgały 80%, więc gdyby te dobre polskie czołgi, których było tam niecałe 100, dobrze rozpanoszyć po tym froncie, powiedzmy w takich małych grupkach, 4 małe grupki gdzieś tam, tak, dobrych czołgów, tych 7 TT i tych angielskich i francuskich umieścić, to by Niemcy mogli być skutecznie blokowani przez przynajmniej kilka dni w danym miejscu, a później odwrót zrobić i znowu się zablokować. No nie słyszałem o tym epizodzie pod Krakowem. Generał Maczek dowodził, jeszcze zanim był generałem. Maczek. No to coś... I 8 czołgów... Zdaje się, że było nie minęło coś, słyszałem, ale to tak... I 8 czołgów, tam chyba były 2 brytyjskie i 6 francuskich, które miały dosyć gruby pancerz jak na ówczesne lata, bo 30 parę milimetrów, a niemiecki miał 20 parę. To te 8 czołgów zrobiło straty Niemcom chyba ponad 80. Także ponad 10-1 było. I 2 czołgi musieli porzucić, bo paliwa zabrakło dla pozostałych. I później to w ogóle wszystko jakoś tak się skończyło, że w efekcie chyba tylko 2 czołgi zostały zniszczone w czasie walki, a reszta to musiała zostać zakopana albo zniszczona przez załogi z braku amunicji albo paliwa. Także tak to wyglądało niestety kiepsko organizacyjnie. Z drugiej strony, wyobraźmy sobie teraz sytuację, że nie bo też często na forach internetowych mówi się, a co by było, fajnie by było, jakbyśmy się ustawili na linii Wisły, czy tam powiedzmy Nidy i powiedzmy Bzury, połączyć to jakoś, byłaby znacznie krótsza linia frontu i w Karpatach od południa, tutaj na północy, Bugonarew, Narew. I wtedy to byśmy się obronili. Niemcy by zrealizowali pierwszego dnia swój plan, bo chcieli zająć Wielkopolskę, ale... Śląsk i Pomorze. No ale gotowe. Posłuchajże. Niemcy by wkroczyli i teraz kiedy Brytyjczycy z Francuzami wypowiedzieli wojnę? I notabene razem w tym samym dniu wojnę wypowiedział Nepal i Bhutan. Więc to jest taka ciekawostka. No, to też jest zabawne. A Indie? Indie chyba też. Nie, nie. Indie były w koronie brytyjskiej. Ale to też się liczy. No, ale to jest Wielka Brytania. No. Dobrze. Więc 3 września dopiero wypowiedzieli wojnę. Wcześniej słali noty dyplomatyczne, a co by było, jakbyśmy oddali kawał terenu bez walki? No Niemcy mogliby tutaj argumentować, że no przecież zdobyliśmy bez walki. Nie, Polacy sami oddali. To teraz o co wy chcecie walczyć? No przecież Polacy sami ustąpili i poszli sobie, gdybyśmy obstawili krótszą linię frontu. Więc to też jest taka kwestia. Mówi się, że byliśmy bezbronni. Nie byliśmy bezbronni. Mieliśmy dobrze wyszkolonego żołnierza na warunki ówczesne, dobrze wyposażonego. Trochę ale całkiem wysokie. Niemców było więcej. Mieli więcej sprzętu. No i w zasadzie tyle. W trakcie wojny mieliśmy duże straty, ale Niemcom zadaliśmy też ogromne straty. Niemcy stracili impet w ciągu 2 tygodni. Pierwszych 2 tygodni. Gdyby nie wkroczyli Rosjanie, byśmy zatrzymali Niemców po miesiącu. Niemcy nie mieli już amunicji do dalszej walki, nie mieli jakichś takich operacyjnych zasobów, zaczynali mieć ogromne problemy logistyczne. Więc gdyby Rosjanie nie wkroczyli, to Niemcy by utknęli. Jesień już się zaczynała i zaczynałaby się pogoda nieprzyjemna już dla Niemca, więc to nie było takie sobie, że wyrwaliśmy się z szabelką na czołgi. Też kolejny mit radziecki, który nam wmawiano przez kilkadziesiąt lat. Nie było żadnego epizodu, żeby kawaleria polska atakowała szabelkami czołgi niemieckie. Dokładnie. Polacy to nie byli wariaci. To nie byli... oni nie uciekli z psychiatryka, żeby z szabelką na czołg wyskakiwać. To nie jest Afryka, że czołgu się nie widziało nigdy w życiu i nie wiedziało się, że to jest pancerne. Nie było takich wariatów. No, nie wierz się w takie brednie, które nam te propaganda radziecka wmawiała przez kilkadziesiąt lat. I też kolejna rzecz. Skoro doszliśmy do 17 września, to powiedzmy sobie, gdyby Rosjanie nie weszli 17 września, to 20 września i tutaj znowu jest ten dramat antyczny. To bardzo ciekawe porównanie. Wraca nam dramat antyczny. 20 września ruszyłaby ofensywa francuska. Francuzi, co wszyscy wiemy, na początku wojny tam jakieś siły ruszyły na linię Zygfryda, no ale się przestraszyli, cofnęli, siedzieli w okopach. To wszyscy wiemy, tak? Tak zwana dziwna wojna to była. Tak zwana początek dziwnej wojny. Co się okazuje? Francuzi byli pacyfistami wtedy i im mobilizacja szła powolutku. To po pierwsze. Po drugie, to były jakieś ciapy ostatnie. Po pierwszej wojnie im tak zostało, że na wszystko jest czas czy co. Gdzieś cięższą artylerię zostawili w innym miejscu i musieli dopiero podprowadzić pod umocnienia. I wyznaczyli termin ofensywy na 20 września. Gdyby wojna w Polsce była tylko przeciwko Niemcom, no to byśmy mieli 20 września ofensywę z zachodu. A wtedy Niemcy by spieprzali, żeby bronić zachodniego terenu, który jest bardzo przemysłowiony. Tak, a u nas by utknęli. U nas utknęli i nie mieli już wielkich możliwości działania. Gdyby Stalin nie ruszył swoich wojsk, Hitler w drugim tygodniu września to już kurwicy dostawał, że tak powiem. Poza tym, o czym mało kto wie, Hitler strasznie nalegał, żeby Słowacy zaangażowali większe siły i żeby Węgrzy ruszyli do ataku na Polaków, a Węgrzy powiedzieli, że prędzej, znaczy mieli takiego ministra bardzo antyniemieckiego, który powiedział, że prędzej każe wysadzić węgierskie tory, niż pozwoli, żeby niemiecki sprzęt jechał do inwazji na Polskę tymi torami. To jest autentyk. Przynajmniej tam, gdzie wyczytałem, to było jako autentyczne z datą i ze wszystkim podane. No oczywiście. Węgrzy jak Polak, Węgier, dwa bratanki. Ale Węgrzy byli w sojuszu z Niemcami, a nie zaatakowali. Ani jeden węgierski żołnierz nie brał udziału, przynajmniej jako Węgier, w ataku na drugą Rzeczpospolitą. Może tam byli jacyś w armii niemieckiej, ale na pewno nie. W trakcie wojny już, kiedy Węgrzy byli jako też, mieli też jednostki, które okupowały Polskę, no to Węgrzy byli jednym z głównych dostawców uzbrojenia do AK. Tak. Oprócz oczywiście podziemnych wytwórni i sprzętu tam zdobycznego. Więc Węgrzy dużo nam sprzedawali. A wiesz, kto we Lwowie doprowadził do rozstrzelania tam kilkunastu upowców po jakiejś zbrodni na jakiejś tam wiosce w okolicach Lwowa? No nie wiem, nie słyszałem. Błękitny legion tych Hiszpanów od Franco, bo oni stacjonowali pod koniec wojny razem z Włochami we Lwowie. I właśnie, ponieważ, wiesz, Hiszpanie i Włosi to katolicy, tak samo jak Polacy, no to strasznie ich w ogóle bulwersowało, że takie bestialstwa się dokonują tam w okolicach i ciągle naciskali na Niemców, że tu trzeba jakieś Ukraińca rozstrzelać, tu tam trącić do więzienia za tę bandyterię i po prostu Niemcy nie wiedzieli, co robić. W końcu jak już te siły hiszpańskie i włoskie bardzo stopniały w wyniku walk z ruskimi, to po prostu aresztowano tych 500 żołnierzy i trzymano w karcerze do końca w zasadzie wojny. Także taka historia, że we Lwowie najbardziej za Polakami to byli właśnie okupanci ci hiszpańscy i włoscy. No dobrze, jest już kawał czasu, już minęło, a jeszcze nie rozstrzygnęliśmy konkursu, który mieliśmy rozstrzygnąć na początku. Otóż, podczas zeszłej audycji opisywaliśmy fotki z filmów, żeby opisać taki komiks, który zrobił kolega kreatora, na sytuację, kiedy to kreatora pokradziono. I nie przedstawialiśmy, z jakich filmów dokładnie to jest. Trochę manipulowaliśmy danymi i to była taka podpucha. Podpuchę rozczytał Mateusz z Kanady i teraz specjalna dla niego nagroda, którą właśnie chciałbym puścić. Oto nagroda dla Mateusza z Kanady. To jest nagroda w konkursie, którego nie było, ale podpucha rozwiązana, więc myślę, że piosenka w temacie i jako nagroda dzisiaj jest okej. Okay. W temacie na pewno, bardzo. Tak, że pokazać, że Polacy też mieli sprzęt, tylko mieli go za mało, bo to te armie były porównywalne, a armia czeska była w 1938 nawet przeważająca nad niemiecką, technologicznie, bo ilościowo nie. A taką anegdotę mam nawet. Jesteś tam? Jestem, cały czas. Niemcy jechali tymi swoimi papierowymi czołgami do Pragi 3 dni, bo półka się psuły i tam się przegrzewały, bo te silniki były takie wadliwe i w ogóle zawieszenie takie, że tyłek odpadał od siedzenia w tym czołgu. A czeskimi wracali w jeden dzień z groszami. Bo czeskie miały te peryskopy, które też Polacy stosowali, co było nowością wtedy. Czesi mieli te zawieszenie takie wielo tam punktowe, nie wiem jak się tam fachowo nazywa, bo nie jestem mechanikiem. Szersze gąsienice do jazdy po drogach i po nierównościach z tymi gumowymi takimi, wiesz, żeby drogi nie niszczyć. I jeszcze do tego miały lepsze silniki. Na przykład jak niemieckie czołgi maksymalnie jechały 30 km na godzinę, to czeskie nawet 60 wyciągały. Także jak już na teren Niemiec wjechały, gdzie były te ich śmieszne autostrady betonowe, no to tymi czołgami naprawdę śmigali po prostu po kilkaset kilometrów tam w ciągu paru godzin z postojem na ostudzenie silnika. No, to ta, ja mam inną ciekawostkę, trochę na wschód. Mówi się często, zwłaszcza w internecie, że nie, rosyjskie czołgi były takie wspaniałe i tak dalej. No a i zwłaszcza chwali się jeszcze, jak to pokutuje od tej propagandy radzieckiej. No już nie mówią, że te 34 było wysyłane na zachód, eksportowane, tak, bo Związek Radziecki propagandę taką miał, że te 34 to jest wspaniały czołg i on jest wysyłany na zachód, żeby alianci zachodni również mogli się bronić. Tymczasem Shermany trafiały do gwardyjskich dywizji. O T-34 chciałem powiedzieć, bo to taki legendarny czołg, pochyły pancerz, wspaniała armata i tak dalej. No fajnie, fajnie, tylko że pochyły pancerz, no to dobry wynalazek, tak. Tylko że, no, słuchaj, no, czołgi najczęściej dostawały z przodu, tak? Więc pancerz z przodu zazwyczaj w każdym czołgu jest najgrubszy. Tymczasem T-34 z przodu miał klapę, żeby mógł się ten mechanik czy tam prowadzący wziąć i wyjść spod pancerza. Taka atrakcja. Ej, faktycznie, teraz sobie to uświadomiłem. Tyle razy widziałem T-34 i to nie wpadło do głowy. Czemu ten czołg jest jakiś inny? Taha. No nie? Bardzo to ciekawe. Druga ciekawa rzecz, armata. No kaliber, no dobry kaliber, no. Tylko przebijalność nie była taka jak w innych podobnych armatach. Poza tym układ celowniczy był do dupy po prostu. Nie miał żadnych przyrządów, więc przynajmniej początkowe wersje to było celowanie prawie że na oko. I to No, po co dobra armata, jak jest, jak się i tak nie trafi, tak? Tak jak powinno. I żeby była atrakcja jeszcze lepsza, no to pierwsze wersje T-34 to po wystrzeleniu kilku pocisków potrafiła maszyna zabić załogę. W ten sposób, że czad się ulatniał do wewnątrz czołgu. Ja powiem tyle, że ja uczyłem się strzelać w tej artylerii śmiesznej 6-tygodniowej z armaty na sucho, bo tylko jeden strzał oddałem i to na spółę z 4 innymi osobami. I to był radziecki sprzęt z lat 70. Tam po prostu niewygodnie, hałas potworny, po prostu huk niesamowity. To nie jest sprzęt jak jakiś Abrams czy coś. Po prostu jest, jeśli Ruscy mieli podobnie, wiesz, jakby powiedzmy, podobny mnożnik jakości sprzętu względem Zachodu wtedy, po prostu T-34 to była masakra. Zresztą kiedyś w BBC był program o czołgach takich z II wojny światowej i koleś odpalił po 10 latach stania T-34, bo miał tak prymitywny silnik. I no to jest akurat na plus, ale po prostu, wiesz, jak on opowiadał o tym czołgu, to wychodziło, że tam jest masa niedoróbek po prostu. Akurat kształt tej kopuły wynikał z tego, że inaczej nie szło odlewać tego całościowo, bo Ruscy nie umieli dobrze spawać albo nitować, to po prostu odlewano taką bułę z dziurą na tę armatę, bo inaczej się po prostu nie dało. Także to był fuks technologiczny, że był pochyły po prostu pancerz na wieżyczce, bardziej tak się nauczono odlewać w Związku Radzieckim. A poza tym w momencie ataku tych czołgów było bardzo mało. W 1941 to chyba prototypy były tam jakiś oddział. I tylko jeden czołg na 5 był sprawny w 100%. Ten legendarny T-34. Tak. Dopiero później stali... Poczekaj. Ten legendarny T-34 to miał żywotność silnika zazwyczaj kilkadziesiąt kilometrów, przynajmniej pierwsze wersje. Cały czas silniki trzeba było wymieniać, ale chyba bardziej się opłacało maszynę nową wystawić niż wymienić silnik. Pierwsze prototypy, które były, no to nie rokowały żadnych, nawet nie, radzieccy naukowcy twierdzili, że ten czołg nie rokuje nadziei, ten prototyp trzeba odrzucić. No ale decyzja polityczna była, a potem jak już decyzja zapadła, no to trzeba było dorobić legendę. Tak. No właśnie. Nie, no Ruscy ilością wygrali tylko i to w zasadzie już pod koniec, bo na początku wojny z Niemcami, to przecież większość sprzętu to był ten, który dostawali od Anglików i Amerykanów. Gdyby nie te jeepy, te traktory, te lokomotywy, to by w zasadzie Rosja padła po prostu, by nie byli w stanie zatrzymać tych tekturowych niemieckich czołgów. To było bardzo zabawne, bo przedwojenne czołgi radzieckie były takie... miały dobre pancerze, dobre... pierwsze czołgi ciężkie to były radzieckie i takie starcie tych tankietek niemieckich z czołgiem ciężkim, to w jakimś pamiętniku radzieckim wyczytałem dawno temu, iż... w niemieckim. Niemiecki żołnierz opisuje tak... Strzelaliśmy do nich, strzelamy w ten czołg dalej się porusza, dalej jedzie. Się okazywało, że kilkadziesiąt strzałów z tych niemieckich armatek nie było w stanie przebić pancerzy ciężkich czołgów radzieckich na początku wojny. No i dlatego powstały Tygrysy, a potem Pantery. Tak. A te czołgi najczęściej padały nie w wyniku trafienia przez niemieckie, tylko po prostu wady fabryczne, albo po prostu Niemcy je jakoś podstępem gdzieś tam w manowce wyprowadzili i tam je dobili lotnictwem albo jakimś ostrzałem z artylerii. Także gdyby, powiedzmy, nie było tych ciężkich czołgów, to sądzę, że Niemcy by zajęli dużo szybciej Rosję i przed nimą by zdążyli. Nie. Słuchaj... Ciężkie czołgi były zgrupowane raczej na granicy, więc zostały wyeliminowane na początku wojny, a nie stanowiły zagrożenia, gdyż czołgi zdążono podciągnąć pod radzieckie ciężkie czołgi zdążono podciągnąć pod granicę, a amunicja została gdzieś tam pod Leningradem. To jest dowód na to, że Ruscy chcieli zaatakować Niemców. No słuchaj, dowodów to jest pełno. Ogromne siły spadochronowe, dziesiątki dywizji, które potem musiały być zmienione w zwykłą piechotę w trakcie obrony, gdyż biegać z plecakiem, z jedwabiem, no to... To wiesz, no to... Jeszcze nie miałoby skakać... No nie, no spadochroniarze to jest broń raczej... To jest raczej formacja ofensywna, tak? Inne dowody, no to mnóstwo czołgów, które miały zrzucane gąsienice, żeby móc popierdzielać po autostradach, tak? No to przecież Rosja nie miała w żadnym swoim fragmencie jakichś dobrych dróg, żeby mogły całe formacje sobie jeździć. Czy też pomysły czołgów latających, czyli samolot podczepiony i z podczepionym czołgiem, i teraz samolot ciągnie ten szybowiec z podczepionym czołgiem, potem puszcza szybowiec i czołgi miały wspomagać spadochroniarzy. No to też takie elementy były. No to obronne bardzo. Bardzo to jest obronne, tak. No przecież no, nie możemy mieć wątpliwości. No. No właśnie. Ale propaganda się dalej ma dobrze. Się piszą na tych forach, jakie to te T-34 było dobre. Ja mam kumpla maniaka czołgu. Byłem z nim w Rumunii i on szukał polskich tych dwóch egzemplarzy, które w Bukareszcie są w muzeum i znalazł. To były dosyć pokaźne te czołgi, bo to były te, które ewakuowano do Rumunii. I no w porównaniu do tych niemieckich takich popierdółek, to jednak były większe. A najbardziej było dla mnie zabawne właśnie to, jak on opowiadał, że te 34 było tak wadliwe i że w zasadzie większość tych takich pozytywnych cech te 34 to był przypadek. Na przykład ta bułowata taka kopuła, że odbijała te pociski, to był fuks, albo że tam większą armatę dali, bo innych po prostu nie mieli, a chcieli mniejsze na początku dać i tego typu rzeczy. Także komedia po prostu. No gadanie, no to co robi propaganda, a potem my musimy odkręcać i tak nam połowa nie wierzy, bo my jesteśmy jacyś usłyszał dziwi, tak? Bo my jesteśmy ci źli, tak? Bo nie wiem. Wierzy nam ktoś? Może ktoś zadzwoni. Wierzycie nam? Czy nie? Jak lekcja fizyki w polskiej szkole. Przyjmujcie doświadczenia na wiarę. Nauczycielka wam o nich opowie. No właśnie. Ja tu cytat z Goebbelsa chcę dać, taki pokazujący, dlaczego Niemcy się z Ruskimi tak gładko dogadywali. Goebbels powiedział, że z każdego komunisty może być dobry narodowy socjalista. No, dwaj bandyci się zawsze dogadają, jak trzeba uczciwego stroić. Także. A to, że się później pożrą dwa bandziory o ten łup, no to już jest inna sprawa. Także. No, szczerze mówiąc, no to wszyscy wiemy, co słuchacz zadzwonił w trakcie audycji, przytoczył to, że Związek Radziecki chciał napaść na Niemcy, tylko Niemcy. Hitler wyprzedził Stalina, tak? To wszyscy tak wiemy. Ale nie wszyscy wiedzą, że II wojna światowa nie zaczęła się w 1939 roku, tylko zaczęła się w 1937 roku. Tak. I to jednocześnie, prawie jednocześnie w Chinach, po incydencie na moście Marco Polo i w Hiszpanii. W Hiszpanii W 1936, tak? To pomyłeczka, pardon. Czyli Europa była pierwsza. Czyli Europa pierwsza. W Hiszpanii rywalizowali komuniści z hitlerowcami pod względem technologicznym. To był poligon doświadczalny. Poligon doświadczalny. Ideologicznie, no to tam był komunizm, walczył z starym porządkiem, a stary porządek obronił się niby faszyzmem. To też kwestia dokładnego wyważenia, zdefiniowania faszyzmu i tego systemu, który miał Franco. Bo propaganda ta radziecka się tak trzyma mocno, a potem się okazuje, że jednak coś nie jest nie tak. Zajmiemy się tym tematem pewnie w przyszłości. Tutaj o Salazarze i Franco to już od dawna się zamierzałem, w zasadzie od ponad roku chyba już, zrobić audycję. Kiedyś w końcu trzeba to zrobić, bo Salazar to jest przykład człowieka, z którego zrobiono idiotę, a Franco to jest znowu przykład człowieka o bardzo wyodrzymionych, negatywnych cechach. Bo Franco był taki nieugięty i porywczy i naprawdę brutalnie mógł potraktować komunistów, ale w Hiszpanii się nie zdarzało, żeby ze stron prawicy były jakieś masowe mordy, jakieś, nie wiem, egzekucje cywili. Po prostu najpierw był proces. Jak proces był na niekorzyść oskarżonego, to dopiero wtedy wtrącano do więzienia albo tam kula w łeb. Także to nie było taka samowolka, jak robili komuniści. Albo tym bardziej to, co robili Niemcy, czy Związek Radziecki. Po stronie Republikanów walczyli NKWD-ści i szybko uczyli kolegów, nowych kolegów, jak to się można bawić z cywilami. No właśnie, w Hiszpanii, dlatego Franco miał pod koniec wojny coraz większe poparcie i przyłączali się do niego z coraz dziwniejszych ugrupowań, bo po prostu rewolucjoniści byli tak bestialscy. No. Te mordowanie zakonnic, topienie księży tam w rzekach, chłopów, którzy tam posiadają ziemię, na przykład zasypywanie żywcem, to nie są opisy z Ukrainy z czasów głodu, tylko to jest opis z Hiszpanii, która niby była taka cywilizowana. No właśnie. No właśnie. Jedno jest propaganda, drugie to jest prawda. Jak nam wypaczają te propagandy przez historię? No kto rządzi przeszłością? Ten rządzi przyszłością. Dziwić się nie można, że Europa tak wygląda na zachodzie. Oni tak wierzą w te brednie jeszcze. Wujek Joe. Tak. Uncle Joe. Czy jak tam... Nie chciałbym mieć takiego wujka. No w sumie... Bałbym się go. Na pewno bym mu nie pożyczył, jakby go bandzior napadł, bo jest jeszcze większym bandziorem jakiegoś sprzętu, żeby się przed nim bronić. No, ale to już frajerstwo Amerykanów i to, że agenci tam wszędzie byli radzieccy, którzy... dwoma głosami tylko ten Land and Lease wszedł w życie. W tym czasie trzech senatorów było w różnym stopniu unieruchomionych. Jeden został otruty, drugi miał tajemniczy wypadek samochodowy, a trzeci nie doleciał samolotem na obrady. I w ten sposób Rosja dostała pomoc. Czyli tak o włos. No o włos, a mogło być tak pięknie, jak to Patton mówił. Słuchaj, no nie wiem, czy mogło być tak pięknie, bo Niemcy by w 1942 rozbili Związek Radziecki. Ale co by wtedy Amerykanie zrobili? Oni by nie dali politycznego Eisenhowera na dowódcę, tylko dowódcami byłby Patton albo jakiś Nimitz, którzy faktycznie mieli jaja i oni by po prostu Niemców przepędzili w ciągu roku. Może i tak, tylko że no kwestia jest taka, że Związek Radziecki w 1941 i w 1942 bez tej pomocy by padł. W 1943 to już myślę, że pomoc była na wyrost. To już wzmacniała tamten ustrój. Tak, ale tymi tekturowymi czołgami oni by fizycznie nie dojechali Niemcy do tego Uralu. A Rosja jest taką ogromna, żeby... Ale już wtedy już Niemcy w 1941 mieli jeszcze tekturowe zabawki. Potem już mieli jeszcze odrobinę tekturowych zabawek, bo sprzęt to kilkanaście lat się używa, tak? No, ale potem zaczęli mieć tygrysy, potem pantery, no to tym sprzętem to by dojechali, gdzie by chcieli, no. To znaczy, zgodzę się, że dojechaliby w części europejskiej, ale jedź tygrysem po Syberii. On się zapadnie w głosie z powodu ciężaru. No i tam piechota nie zdobędzie Syberii. Syberia to by po prostu była taka enklawa komunizmu, która by się broniła, a Niemcy by się... No dobra, no wystarczy, że Niemcy by dotarli nad Wołgę w trochę innym rejonie, powiedzmy tak, w okolicy Cyzrania, Kujbyszewa, czyli Samary, tak? No i z tego rejonu by już mogli sobie swobodnie zbombardować Zagłębie Uralskie i co teraz? No już nie ma Rosji. Cele, ja wiem, że Niemcy... cele strategiczne były osiągnięte i Niemcy mogliby się wszystkimi siłami bronić na zachodzie. No, kto by się przez to przebił? A jaki Ural? Ural to później, chyba najpierw to chodziło o Kaukaz i tamtejszą ropkę, prawda? Cel strategiczny to był zająć Europę, europejską część. Pierwszy plan obejmował dojście do linii Archangelsk, Moskwa, Astrachań. 41. Taki był 40, plan. Tak. W 42 roku chodziło na początku już jednak o Kaukaz, a dopiero potem albo o to twoje znowu, albo być może do Indii. Ewentualnie wsparcie Afrykanów od dupy strony, więc... Różne były plany, to był też tam jakiś... No ropa. Bez ropy Niemcy nie poradzili. Kaukaz, Irak i wiesz, i wspierasz Rommela, biorąc Brytyjczyków na dwa fronty. Po drodze jeszcze mordując Żydów w Izraelu. Nie, w 40. Moment. Ale było ich już wtedy trochę tam. To była kolonizacja, syjoniści tam się zebrali. Jeżeli by Niemcy doszli do Palestyny, to myślę, że by wynieśli Żydów do Izraela. Jest taka teoria, nie wiem na ile prawdziwa, że Niemcy, że jest pewien taki związek czasowy między klęskami Niemców pierwszymi, a rozpoczęciem ludobójstw na Żydach. Po prostu ideologicznie stwierdzili, że jest tego złego żydostwa, to są agenci i oni są winni klęski i trzeba ich wymordować. A więc jeszcze mam do was pytanie odnośnie wojny, albo raczej powojennych. Odnośnie Hitlera na Antarktydzie, to zrobicie wy, czy to ma robić Claude? Myślę, ja nie wierzę, że Hitler na Antarktydzie mógł... Myślę, że o nowej Szwabii to moglibyśmy zrobić teorię konserwę chaosu. Ale to byłaby mało miła dla fanów UFO. Znaczy nie. Zależy, no. Te projekty Freely, Hubble 1, 2, 3 to były przecież, są na to papiery chyba, nie? No tak, ale kto wymyślił latający spodek taki, że faktycznie się unosił nad ziemią jako pierwszy? No Koanda, czyli Rumun w 1920 roku i to pokazywali jako ciekawostkę naukową, bo nie było silnika, który by był w stanie to napędzić, żeby to latało faktycznie. No i jeszcze ten operacja High Jump Birdem też jest ciekawa. Nie, ostatnio oglądałem jakiś ruski film o tym. Czyli co? Nie. Raczej Claude. Ja powiem tak, jak Niemcy nie byli w stanie zbudować eksterytorialnej autostrady, do końca wojny zbudować czołgów, które byłyby w stanie pokonać ruskich, chociaż mieli ku temu możliwości naukowców, to sądzę, że raczej UFO nie skonstruowali. Słuchaj, Niemcy, Niemcy technologicznie stali naprawdę bardzo wysoko, a że nie realizowali tego w przemyśle, to jest zupełnie inna rzecz. To jest kwestia struktury przemysłu, którą mieli. Bo duża część przemysłu Niemiec, zwłaszcza po bombardowaniach, była cofnięta prawie do XIX wieku. Miała bardziej tradycyjny charakter manufakturowy. Ponieważ duże zakłady były bombardowane, to dużą część produkcji rozsyłano do manufaktur. I dlatego nie można było masowo produkować tych nowoczesnych czołgów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli by się trzymano jednego typu, no to można byłoby go produkować więcej. No ale Niemcy, dlatego że mieli taką produkcję, no to tu była jakaś innowacja, tu był jakiś pomysł i były tych... Każdy czołg miał po kilkanaście wersji. Ale brakowało procesu, odpowiednich spojenia całego procesu technologicznego, tak? Nie to, że brakowało technologii. Technologia była, tylko... Pomysły były, na pewno produkcji, były. Proces produkcji był daleki od produkcji masowej, znaczy takiej taśmowej, jak to było, daleki od fordyzmu. Aha, fordyzmu. No bo nie, u pomysłu to oni mieli, no. To, że było polowanie na mózgi, to miało jednak swoje przyczyny, no bez przesady. No. Tak, ale po wojnie Niemcy trochę i Amerykanie taką propagandę zrobili, jacy to ci Niemcy byli genialni. No a pierwszy odrzutowiec to jest pomysł Rumuna. Pochyłe pancerze czołgów to Czesi jako pierwsi skonstruowali. Zresztą Polacy jako drudzy, ale się o tym nie mówi. Natomiast na przykład te latające skrzydła, jakieś tam samoloty w kształcie UFO i tego typu rzeczy, no to przypadkowo, ale to Amerykanie skonstruowali to dużo wcześniej. Na Doctor Strangelove, zwany popularnie Fernerem von Braunem? Tak, ale na przykład Korolew dużo wcześniej robił rakiety na paliwo ciekłe w Związku Radzieckim. Tylko tyle, że po prostu go zamknęli na 10 lat do lagru, no i nie mógł kontynuować badań przez to. Oni tam zamykali tego, jak to Spior się naśmiewał, że tam jednego zamknęli, Stalin go nie wiedział 10 lat, po 10 latach, to gdzie pan był w więzieniu, jaja se robili, to już... To czemu nie na froncie, a my pana potrzebowaliśmy? Stalin to idiota, no. Dobrze, godzina nastąpiła już dosyć późna, musimy zwalniać powoli antenę. Myślę, że temat... Histerii. Nigdy nie zdążymy wyczerpać, bo tak krążymy tutaj, skaczemy trochę odrobinę, no ale no, myślę, że to jest takie ciekawe, fajne i myślę, że możemy tak sobie skakać od czasu do czasu. No, jeszcze tutaj zostało dużo tematów do poruszenia wojennych, o gwałtach i tak dalej, i o zasadach w armii, ale to na inny ten raz musimy podać. No więc kończymy powoli. Dziękujemy za telefony, zapraszamy ponownie. No, a teraz... Może zrobimy taką zgadywankę. Co, czym się różniła obecna audycja od poprzedniej? O! Chociaż nie zawsze może to było słychać, ale czym się różniła dzisiejsza audycja od poprzedniej? I od od wszystkich poprzednich. Tak, taka jedna rzecz. Jeden drobny szczegół. Możecie zgadywać w komentarzach, zapraszamy. A podpowiedzi są w tym, co nam wpłacali ludzie. O właśnie. Za dużo powiedziałem, czy za mało? No, niekoniecznie. Chyba w sam raz. W sam raz. Dobrze, zatem kończymy. To była konserwa dzisiaj, 23 sierpnia. No i cóż, no. Znowu zasz wesoły kurek, faryton ten normal. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają na... Kończy, kończy. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak wróci, ma być zagaszone, nie?